นั่งภาวนาหลับตากำหนดจิตให้สงบให้ตัดอารมณ์ทั้งหมดอารมณ์อดีตอนาคตอารมณ์เฉพาะหน้าปัจจุบันก็ตัดออกปล่อยให้จิตว่างจากอารมณ์ท่านอาจารย์ใหญ่มั่นสมัยที่จำพรรษาอยู่กับท่านท่านเคยเทศเรื่องย่อๆท่านเคยยกประวัติพระอัคคะทวกทั้งสองคือพระมหาตรีบุตรพระมหาโมกขลาสมัยเมื่อยังเป็นปริพาชกยังไม่บวช ต่างคนต่างแสวงหาโมกขธรรมคือความพ้นทุกข์ไปศึกษากับอาจารย์ต่างๆจนจบลัทธิอาจารย์นั้นๆก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นโมกขธรรมผลที่สุดเลยนัดแนะกันเหตุที่นัดแนะกันวันนั้นพากันไปดูละครในเมืองราชคฤห์ที่เขาเล่นไปดูเรื่องละครดูคนที่เล่นละครก็ดูสมคนอีกที่ไปดูละครท่านทั้งสองคิดตรงกันคิดอยู่ในใจคนที่เล่นละครหรือคนที่ดูละครนี่เป็นคนหลงเป็นคนเมาเป็นคนมัวทั้งหมดไม่คิดถึงชีวิตของตนว่ามันจะตายจะดับจะแตกเมื่อไรมีแต่ความเพลิดเพลินอยู่ด้วยความรุ่มหลงไม่คิดดูชีวิตของตนว่ามันจะดับมันจะแตกมันจะชิบหายวันไหนมีแต่เพลิดเพลินอยู่ด้วยความสนุกเฮฮาไม่รู้ว่าความเกิดนี่เป็นทุกข์เราจะมาดูรับความได้ดูเครื่องเล่นเพื่อความสนุกจนดงเฮฮาอย่างนี้มันได้รับความสุขที่ไหนไม่มีความสุขไม่เห็นได้รับความสุขวันนั้นใจไม่ลื่นเริงบันเทิงไม่ยินดีต่อการดูที่เขาเล่นไม่สนุกสนานไม่ชื่นใจองค์ธรรมทั้งเวทในฝูงมนุษย์ฝูงชนที่เล่นและที่มาดูการก็เล่นก็เลยพากันหนีท่านทั้งสองมาถามกันว่าท่านคิดอย่างไรคิดตรงกันคิดอย่างเดียวกันคิดว่าฝูงชนที่เล่นในฝูงชนที่มาดูนั้นแต่ละรุ่นเนี่ยต้องตกอยู่ในอำนาจแห่งความตายทั้งหมดพากันมัวเมาไม่คิดหาทางที่หลีกจากความตายเกิดความตระหนกตังเวทในชีวิตของตนและของบุคคลอื่นคิดตรงกันก็เลยสัญญากันที่นี่เมื่อเป็นที่นี่พวกเราจงแยกย้ายกันแสวงหาโมกขธรรมถ้าใครได้พบได้เห็นแล้วอย่าลืมกันจะมาบอกกันต่างคนต่างแยกกันไปที่วันนั้นพระอัตสิซึ่งบวชใหม่เนี่ยที่ห้าของปัญจวัคคีย์เป็นองค์ที่ห้าท่านได้ฟังธรรมเทศนาของพุทธเจ้าคนนี้ได้สำเร็จเป็นอริยะบุคคลท่านเข้าไปบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์ท่านอุปติสสะสารีบุตรซึ่งเป็นปริพาชกยังไม่ได้บวชแสวงหาโมกขธรรมหาอาจารย์หาครูที่ดีเลยเผอิญเห็นพระอัสสิเห็นพระอัสสิเข้าวิทยาบาทดูกิยามารยาทสงบเสงี่ยมอินทรีย์ผ่องใสหน้าเรื่มใสเลยคิดในใจว่าสมณะองค์นี้สมณะรูปนี้คงจะได้บรรลุโมกขธรรมเพราะท่านเป็นผู้มีอินทรีย์อันสงบเสงี่ยมและอินทรีย์ผ่องใสหน้าเรื่มใสท่านคงจะได้บรรลุโมกขธรรมแน่นอนคิดในใจถ้าเราจะกราบเรียนท่านในเวลาที่ท่านบิณฑบาตอยู่ก็ไม่สมควร เมื่อท่านบิณฑบาตกลับแล้วเราจึงตามหลังท่านไปที่นี่เมื่อท่านบิณฑบาตกลับก็ตามไปตามไปถ้าจะ ถามในเวลาที่ท่านยังไม่ฉันต้องไปนั่งฉันอยู่ตามร่มไม้แต่ก่อนก็ไม่สมควรที่จะเรียนถามต้องให้ท่านทำภารกิจเสร็จแต่ก่อนคือฉันเสร็จก่อนเรียบร้อยจึงเรียนถามเมื่อท่านฉันภารกิจคือภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านกิจวัตรขอวัดเรียบร้อยแล้วท่านอุปติสสะได้ช่องก็เลยเข้าไปกราบเรียนว่าพระผู้เป็นเจ้าที่มีอินทรีย์อันผ่องใสอินทรีย์อันสงบเงียบน่าเลื่อมใสพระผู้เป็นเจ้าบวชเฉพาะใครใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของพระผู้เป็นเจ้าแต่ธรรมวินัย ของศาสดาอาจารย์นั้นท่านสั่งสอนอย่างไรขอพระผู้เป็นเจ้าจงแสดงธรรมอย่างนั้นแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดมานี่พาสชิก็เลยแสดงธรรมและประกาศตนว่าอาตมานี่บวชใหม่บวชเข้ามาในธรรมวินัยใหม่ๆเพิ่งบวชเข้ามาใหม่ไม่มีความรู้กว้างขวางและทั่วถึงพระธรรมวินัยได้จะให้อาตมาแสดงโดยพิจารณาไม่ได้เพราะอาตมาบวชใหม่นี่ท่านในสมเด็จอรหันต์นั้นนั่นเองอาตมาไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยของพระสมณโคดมนั้นอาตมาบวชเฉพาะ พระสมณโคดมพระสมณโคดมเป็นศาสตราจารย์เป็นผู้สั่งสอนในธรรมถ้าทำพระสมณโคดมแสดงนั้นท่านแสดงว่าสิ่งทั้งปวงเกิดจากเหตุเมื่อดับเพราะเหตุนี่เป็นภาษาสมัยนั้นสิ่งทั้งปวงเกิดจากเหตุดับเหตุในพระสมณโคดมท่านแสดงอย่างนี้พออุปติสสารีบุตรได้ยินอย่างนั้นเออจริงพระพุทธเจ้าจริงสิ่งทั้งปวงเกิดจากเหตุดับเหตุจริงเท่านี้ข้าพเจ้าเข้าใจแล้วไม่ต้องแสดงมากแล้วนี่ข้าพเจ้าเข้าใจแล้วท่านได้มีจิตยังรู้ยังเห็นธรรมว่าสิ่งทั้งปวงเกิดจากเหตุดับเหตุได้ทั้งเล็กพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันเต็มภูมิเป็นผู้รู้สัจธรรมเมื่อท่านได้เป็นผู้อย่างรู้อย่างเห็นว่าสิ่งทั้งปวงเกิดจากเหตุเมื่อดับเพราะเหตุแล้วแน่ชัดลงไปอย่างนี้ด้วยตนเองท่านก็เรียนพระสัจจีว่าขอนิมนต์พระพุทธเจ้ากลับก่อนข้าพเจ้าจะไปตามสหายก่อนเพราะได้นัดแนะกันไว้เวลานี้พระสมณโคดมผู้เป็นศาสตราจารย์ของเราท่านประทับอยู่ที่ไหนก็เลยบอกประทับอยู่ที่นั่นที่นั่นอุปติสสะไตรบุตรก็เลยแสวงหาเพื่อนโมกขลาโกริตะพบกันโมกขลาเขาเห็นอุปติสสะทักขึ้นเอ๊วันนี้เพื่อนมีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสไม่เหมือนวันก่อนเพื่อนคงจะได้หมวกกระทำกระมังเพื่อนจงแสดงแก่เราบ้างอุปติสสะสารีบุตรก็แสดงแก่โคริตะโมกขลาว่าสิ่งทั้งปวงเกิดจากเหตุดับเพราะเหตุพระสมณโคดมแสดงอย่างนี้โคริตะโมกขลาได้ยินว่าจริงแน่นี่จึงสัจจะของจริงแท้โมกขธรรมจริงแท้นี่เป็นท่านที่พ้นทุกข์จริงมีปัญญาอย่างรู้อย่างเห็นตามเป็นจริงได้สำเร็จอริยภูมิโสดาภูมิเต็มภูมิโคริตะโมกขลาได้ชักชวนกันไปพร้อมโดยบริวารในคำเทศพระพุทธเจ้าแล้วก็บวชอุปสมบทนี่ท่านอาจารย์ใหญ่ท่านชอบแสดงบ่อยๆทีนี้สิ่งทั้งปวงเกิดจากเหตุดับเพราะเหตุให้เราฟังมันจะฟังเข้าใจยากแต่มาย้อนเข้าไปอีกเพื่อฟังให้เข้าใจง่ายๆทุกทั้งปวงเกิดจากเหตุทุกทั้งปวงดับเพราะเหตุทุกที่ดับทุกทั้งปวงที่ดับเพราะดับเหตุทุกทั้งปวงที่จะเกิดจากเหตุอะไรเป็นเหตุให้เกิดสิ่งทั้งปวงให้เกิดทุกทั้งปวงทุกทั้งปวงทุกในกำเนิด4ทุกในกติ5ทุกในภพทั้ง3ทุกในวิญญาณทิฏฐิ7ทุกในสัตวะ9คือการท่องเที่ยวเกิดในกำเนิด4ท่องเที่ยวเกิดในกติ5มีระยะกติคือนรกเปรตกติ เดรัจฉานคติมนุษย์คติเทวาคติพวกเทพเจ้าทุกที่จะมีในภพทั้ง3กามภพถูกและถูกภพก็ดีทุกทั้งหลายที่อยู่ในกำเนิด4สัตว์ละใดเกิดในเท่าคยุน้ำคำที่สกปรกก็ดีสัตว์ละใดเกิดในไข่ก็ดีสัตว์ละใดเกิดในคันมีสัตว์บางจำพวกและมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาเหล่านี้ก็ดีสัตว์ละใดเกิดผุดขึ้นเช่นสัตว์นรกเปรตอสุรกายหรือพวกเทพเจ้าเราจะมารกายสัตว์เหล่านี้ก็ดีที่เกิดขึ้นนั่นน่ะเป็นทุกข์หมดในกำเนิด4ในกติ5ก็เหมือนกันเรียกว่าทุกทั้งปวงทุกในกำเนิด4ทุกในกติ5ทุกในภพทั้ง3เกิดในวิญญาณถีที่7เกิดในจัตวาส9สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นแหละเป็นทุกข์ทุกทั้งหลายที่เกิดขึ้นอย่างนี้เพราะเหตุอย่างเราที่เกิดมาเป็นรูปเป็นนามแบบนี้ก็เพราะเป็นก้อนของทุกข์เป็นตัววิบากคือเป็นผลของเหตุการแก้ทุกข์เรามาแก้ตัวผลไม่ได้ต้องแก้ตัวเหตุแต่ให้ดูตัวผลสอบไปถึงตัวเหตุถ้าเราไม่พิจารณาตัวผลนี่ให้รู้ตามเป็นจริงแล้วมันก็ไม่รู้ตัวเหตุเพราะตัวผลกับตัวเหตุมันเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่อาศัยซึ่งกันและกันอยู่สิ่งทั้งปวงเกิดจากเหตุทุกทั้งปวงเกิดจากเหตุทุกทั้งปวงที่จะต้องดับก็เพราะดับเหตุอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกทั้งปวงสิ่งที่ให้เกิดทุกทั้งปวงอะไรเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยก็ตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏคือตัณหาความอยากโลภะตัณหาโทสะตัณหาโมหะตัณหานี่เป็นตัวเหตุตัวปัจจัยจึงว่าผู้จะดับทุกข์ให้ดับเสียซึ่งตัณหาคือตัวเหตุเมื่อดับตัณหาแล้วทุกข์ก็ดับไปเมื่อทุกข์ดับแล้วกรรมวัฏกิเลสวัฏซึ่งเป็นตัวเหตุก็ไม่มีเมื่อไม่มีกรรมก็ชื่อว่าหมดเหตุหมดปัจจัยหมดกรรมวัฏกิเลสวัฏหมดเหตุหมดปัจจัยที่ให้เกิดทุกข์อีกที่ให้เกิดผลอีกตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยมันก็ต้องมีผลคือวิปากวัฏได้แก่รูปนามขันธ์5นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันถ้าเราไม่พิจารณาตัววิบากคือผลได้แก่รูปนามขันธ์5นี้รู้เห็นตามเป็นจริงแล้วส่วนตัวเหตุตัวปัจจัยมันก็เข้ามายึดถือตัววิบากคือรูปนามนี้ว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นของแห่งตนถ้าเราไม่พิจารณารูปนามคือขันธ์5คือรูปอนิจกายนี้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วตัวเหตุที่เรียกว่าตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏตัวเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นแหละมันก็เลยเข้ามายึดตัวรูปตัวนามนี่ว่าเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นตนไปทั้งตัวเหตุก็ถมทับตัววิบากคือรูปนามตัววิบากคือรูปนามก็ถมทับตัวเหตุต่างอันต่างทับซึ่งกันและกันมันจึงมีเหตุมีปัจจัยให้เกิดพบเกิดชาติพระองค์ได้ชี้ตัวเหตุตัวปัจจัยนี่แหละชี้ตัวตัณหาตัวนี้เป็นตัวเหตุท่านชี้ตัวนี้ไม่ได้ชี้ตัวอื่นยายังตัณหาตัณหาคือความอยากนี่ใดโพนอภยุกาเป็นเหตุให้เกิด ผลให้เกิดทุกข์โพนอภยุกาเป็นเหตุให้เกิดภพอีกคือให้เกิดทุกข์ทุกข์ในกำเนิด4ในกติ5ทุกในภพทั้ง3การพบรูปพบรูปพบทุกในวิญญาณถีที่7ในสัตวาสครับที่ท่องเที่ยวเกิดแก่แก่ตายไม่รู้ไม่แล้วไม่จบไม่สิ้นเพราะตัวเหตุตัณหาคือความอยากจึงว่าโพโนภยกาตัณหาคือความอยากนี่ใดนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดภพอีกลันดิคือความยินดีแน่ราคะคือความกำหนัดความยินดีความกำหนัดมันมีอยู่ที่ไหนล่ะมันยินดีอะไรมันกำหนัดอะไรตัตระตัตราพินันนีความเพลิดเพลินหงุดหงิดซึ่งเพื่อตามความรักความกำหนัดความยินดีที่มีอยู่กล่าวคือกามตัณหาความรักความใคร่ความพอใจในกามอารมณ์ภายนอกภายในบ้าง ที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายในใจดีก็ทะเยอทะยานไปตามสิ่งใดที่ตนรักตนชอบตนพอใจก็ทะเยอทะยานไปตามเช่นตามองเห็นรูปถ้าเป็นรูปสวยๆก็มีจิตเกิดความรักความกำหนัดความยินดีในรูปนั้นถ้ารูปไหนที่ไม่ใครไม่พอใจมารักไม่ชอบเป็นรูปที่น่าเกลียดน่าชังก็ฝังความ เกลียดความชังไว้ในใจของตนมีแต่ฝังยาพิษอยู่ทั้งหมดถ้ารูปที่ตนรักตนกำหนัดตนยินดีตนปรารถนาตนพอใจในรูปนั้นถ้าไม่ได้สมความรักความกำหนัดความยินดีความปรารถนาในรูปนั้นก็เกิดความโศกเศร้าเหงาหงอมมันฝังเข็มไว้ในหัวอกหัวใจของเราหมดหูเมื่อกระทบเสียงที่ดีเสียงที่ไพเราะเสียงสนอหรือเสียงที่เขาสรรเสริญยนยอยกย่องเกิดความเพลิดเพลินลุ่มหลงฟุ้งเฟ้อเหิมไปตามเสียงนั้นเกิดความรักความกำหนัดความยินดีไปตามเสียงนั้นถ้าบางครั้งบางสมัยบางการบางขณะเสียงนั้นไม่ดีเสียงด่าเสียงว่าหรือเสียงไม่เพราะเสียงกร้าเสียงแข็งหรือเสียงที่เขาติถิ่นนินทาเหยียดหยามก็เกิดความโศกความเศร้าความเดือดร้อนใจเหี่ยวแห้งใจแม้กินจมูกถูกกินก็เช่นเดียวกันลิ้นถูกรสก็เหมือนกันกายถูกสัมผัสก็มันเหมือนกันใจก็ถูกอารมณ์ต่างๆก็เหมือนกันเพราะว่าตัณหาความทะเยอทะยานความรักความกำหนัดความยินดีต่อทะเยอทะยานอยากเป็นนู่นเป็นนี่ให้ยิ่งขึ้นไปสุดแท้แต่ตนมีความอยากอย่างไรก็มีความทะเยอทะยานอยากให้เป็นตามความที่ตนอยากนั้นหรือเพราะว่าตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นในสิ่งที่ตนไม่ชอบไม่พอใจไม่รักนี่ท่านเรียกว่าตัณหาเป็นตัวเหตุเกิดทุกข์เพราะความไม่รู้กามตัณหากับราคะเพราะว่าตัณหากับโทสะมีเพราะตัณหากับโมหะมันอยู่ในคือเดียวกันนี่เป็นตัวเหตุตัวปัจจัยทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นจากตัวนี้คือตัวตัณหาคือตัวตัณหาความอยากนี้โปโนภวิกาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อีกเป็นเหตุให้เกิดภพอีกไม่มีที่สิ้นสุดภพในกำเนิด4ภพในกติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณที่ที่7ในสัตวา9เนื่องจากตัวเหตุคือตัณหานี้ไม่มีแต่ที่เราจะต้องรู้ว่าสิ่งทั้งปวงเกิดจากเหตุทุกข์ทั้งปวงเกิดจากเหตุก็ต้องดูตัวผลคือตัววิบากคือรูปนามขันธ์5นี้ถ้ารู้เห็นตามเป็นจริงต้องมาพิจารณารูปนี้กายนี้เสียก่อนเพราะคนเราที่จะเกิดราคะความรักความขนับความยินดีซึ่งกันและกันก็ต้องมาเห็นรูปกายนี้ก่อนอย่างนึงก็ต้องรักกันด้วยเสียงอย่างก็กินนี่มันมีอยู่นี่รักกันด้วยรสรักกันด้วยสัมผัสเนี่ยมันมีอยู่นี่ที่จะเกิดความรักความขนับความยินดีก็มองเห็นรูปก่อนเพราะฉะนั้นถ้าจะให้พิจารณารูปกายอันนี้ที่นายรู้เห็นตามเป็นจริงที่มันเป็นสัจจะของจริงอยู่มันไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นการพิจารณานี้เราจะยกส่วนใดส่วนหนึ่งของกายขึ้นพิจารณาก็ได้หรือเราจะพิจารณาสรุปหมดก็ได้จะพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งของกายตามที่ถูกจริตนิสัยของตนเช่นเราจะพิจารณากายนี้จะพิจารณาผมหรือพิจารณาขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีเนื้อเอ็นกระดูกก็ดีพิจารณาสิ่งนั้นนี้ให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะให้เห็นเป็นของที่คุณพึงเกลียดการพิจารณารู้เห็นตามเป็นจริงว่าร่างกายนี้เป็นของไม่สวยไม่งามผมก็ไม่สวยไม่งามขนก็ไม่สวยไม่งามเล็บฟันหนังเนื้อแต่ละอย่างละอย่างหางามไม่หลักธรรมชาติสัจธรรมของจริงมันไม่งามไม่มีสวยเลยสิ่งเหล่านี้เช่นตัวอย่างผมเป็นของที่คุณพึงเกลียดด้วยสีสันฐานและกลิ่นที่เกิดที่อยู่ของผมผมเป็นของที่คุณพึงเกลียดด้วยสีนั้นอย่างไรผมนี่เมื่อแรกเกิดขึ้นมาก็สีดำอยู่ต่อมาอาศัยความแก่ความชราก็สีขาวนี่เป็นของที่คุณพึงเกลียดด้วยสีอย่างนี้ผมเป็นของที่คุณพึงเกลียดด้วยสันฐานสันฐานคือสิ่งที่คล้ายคลึงกับผมอย่างไร ุคคลผู้บริโภคอาหารในเวลาค่ำมืดในขณะที่ตนบริโภคอยู่นั้นมีเส้นไหมหรือใยเบื่อที่อยู่ในอาหารเราบริโภคอยู่นั้นให้ปรากฏอยู่ที่ปากของเราเราเข้าใจว่าเป็นผมย่อมแสดงความปฏิกูลพึงเกลียดไม่สามารถที่จะคืนลงได้เพราะความสำคัญเราเป็นผมและคลายออกเพียงแต่ว่าความสำคัญเราเป็นผมเท่านั้นแหละมีสีสันเหมือนผมก็แสดงความปฏิกูลพึงเกลียดแล้วไม่สามารถที่จะคืนลงไปได้ต้องคลายทิ้งนี่จะว่าผมดียังไงนี่มันเป็นของสกปรกอย่างนี้เป็นของปฏิกูลพึงเกลียดเป็นของไม่สวยไม่งามผมที่น่ารักใคร่ที่น่าพอใจก็เพราะมีอยู่ในร่างกายของเรานี่เท่านั้นเมื่อออกจากร่างกายของเราแล้วก็เป็นของที่คุณคุณเกลียดใช่ไม่ได้นี่พิจารณาเป็นของที่คุณคุณเกลียด เป็นของปฏิคุณคุณเกลียดมันก็เหม็นสาบเหม็นไอเข้าใกล้ใครก็ไม่ได้เพราะมันเป็นของสกปรกสกปรกผมที่เกิดเป็นหนังศีรษะบนศีรษะนี่มีรากยังลงสู่หนังศีรษะลึกเข้าไปเม็ดกระเปือกดึงดูดเอาอสุภะต่างๆเป็นอาหารเราเลี้ยงลำต้นของมันมีพุทโธโลหิตน้ำดีน้ำเสด็จน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันก้นมีแต่ของสกปรกทั้งหมดเหมือนกับผักที่เกิดในหลุมหมูหลุมขูดหลุมอสุภะผมที่เกิดในบนศีรษะเหมือนกับผักที่เกิดในหลุมหมูหลุมขูดที่ชื่นใจด้วยซากสัตว์เน่าขึ้นใจอีกโดยมูดโดยคูดตูดเน่าอย่างนั้นหรือนั่นและยาทั้งหลายผักทั้งหลายเกิดเนี่ยเกิดในที่นั่นมีรากยังลงไปดึงดูดเอาอาสุภะในหลุมนั่นเป็นอาหารหล่อเลี้ยงลำต้นของมันอันนี้ฉันใดผมนี่ก็เหมือนกันฉะนั้นดึงดูดอาสุภะต่างๆของสกปรกมาหล่อเลี้ยงลำต้นของมันผมเป็นของที่คุณพึงเกลียดด้วยกินกินของผมนี่เป็นกินที่ปฏิคุณพึงเกลียดเหม็นสาบเหม็นสางถ้าเราไม่มันสาบมันล้างต้องเอาสิ่งที่หอมมาทาอยู่เรื่อยจึงมีกินพออยู่ได้ถ้าปล่อยไว้ไม่สาบไม่ล้างผมนี่จะเหม็นสาบเหม็นฉังเหม็นไอเข้าใกล้ใครก็ไม่ได้ถ้าถูกไฟไหม้ก็ยิ่งไปใหญ่เมื่อเราพิจารณาส่วนหนึ่ง เห็นแน่ชัดลงไปแล้วส่วนอื่นเหมือนกันเป็นของที่คุณต้องเกลียดผมขนและฟันหนังเนื้อแต่ละอย่างละอย่างเหมือนกันหมดเมื่อเห็นอย่างนี้มันก็คลายจากราคะนันดิความยินดีในผมมาเป็นของสวยของงามราคะความกำหนัดความพอใจในผมมาเป็นของสวยของงามมันคลายได้นะข้อสำคัญเมื่อเราพิจารณาในพิจารณาให้แน่ชัดลงไปให้ถึงสัจจะของจริงที่มันเป็นจริงอยู่ในส่วนที่เราพิจารณานั้นที่ถูกกับจริตนิสัยของตนนั้นอย่าทิ้งอย่าวางอย่าปล่อยให้เป็นผู้มีสติควบคุมจิตพิจารณาในส่วนนั้นเมื่อเห็นว่าสิ่งทั้งปวงในร่างกายของเราเป็นของที่ไม่สะอาดเป็นของสกปรกสกปรกเป็นของที่คุณพึงเกลียดมันจะเกิดราคะความรักความกำหนัดความยินดีมาแต่ที่ไหนล่ะในร่างกายใช่แต่ตอนนั้นเมื่อเห็นว่าเป็นของสกปรกเสียโครกแล้วมันก็พิจารณาร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนักตาเท่านั้นเองมันก็วางได้วางอุปทานความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นของแห่งตนได้วางตัวเหตุที่ให้เกิดทุกข์ได้ปลดปล่อยก็ได้ตามกำลังของปัญญาที่เราพิจารณาเห็นตามหลักสัจธรรมนั้นทุกทั้งปวงเกิดจากเหตุดับเพราะเหตุเพียงแค่นี้ชาติต้องเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ เกิดจากเหตุหมดความเกิดมาเป็นรูปเป็นนามก็เป็นทุกข์เกิดจากเหตุความแก่เกิดมาจากเหตุความเจ็บเกิดมาจากเหตุความตายเกิดมาจากเหตุความโศกความเศร้าความร้องไห้ลำไส้ลำพันเกิดมาจากเหตุความไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดมาจากเหตุความเสียใจเกิดมาจากเหตุความเข้าแค้นใจเกิดมาจากเหตุเหตุคืออะไรนั่นสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์ทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้เกิดมาจากเหตุประสบสิ่งที่ไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์เกิดมาจากเหตุพัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจไปก็เป็นทุกข์เกิดมาจากเหตุไม่สมความรักความปรารถนาปรารถนาใดไม่สมประสงค์เป็นทุกข์นั้นเกิดมาจากเหตุขันธ์ 5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราฟังอยู่เดี๋ยวนี้เกิดมาจากเหตุซึ่งเป็นตัววิบากคือผลความที่เขายึดถือว่าขันเป็นเราเราเป็นขันขันเป็นตนของเราขันเป็นเราเราเป็นขันขันเป็นตนตนเป็นขันอย่างนี้ก็เกิดมาจากเหตุคือตัวสมุทัยตัณหาเรียกว่าตัณหาคือความอยากนี่แหละโพโนพยกาเป็นเหตุเป็นตัวเหตุให้เกิดภพ ให้เกิดทุกข์แต่ความไม่รู้ตัวนี้ก็เป็นอวิชชาเป็นผู้หลงหลงรักหลงกำหนัดหลงยินดีมาถือว่าเอตังมะเอโสหะปัสสมิเอโสเมอัตตาติเอตังมะว่านั้นเป็นเราเอโสหะปัสสมิเอโสหะปัสสมิว่าเราเป็นนั้นเป็นนี้เอโสเมอัตตาติว่านั้นเป็นตนเราอยู่เพราะความหลงเราไม่ได้ค้นดูตัวผลคือวิบากคือรูปอันนี้ไม่รู้ตามเป็นจริง เพราะเราขาดสติปัญญาเมื่อเป็นผู้ไม่ค้นให้รู้ตามเป็นจริงแห่งหลักสัจธรรมแล้วมันกระทับผลกระทับเหตุเหตุกระทับผลต่างอันต่างทับกันไว้มันก็เป็นปฏิยาการเป็นอาการสืบเนื่องแห่งทุกข์ทั้งหลาย ไม่มีที่สิ้นสุดนะถ้าเราพิจารณารูปส่วนผลลงสู่หลักสัจธรรมตามเป็นจริงแล้วว่าเป็นของไม่สวยไม่งามต้องเข้ามาเที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามิใช่ตนใช่ของตนใช่ของตนแล้ว มันก็จับจุดได้จับตัวเหตุได้ว่าวิบากคือผลรูปนามเกิดมาจากไหนแน่วิบากคือรูปนามนี่จะเกิดโดยลอยไม่ได้โดยลำพังตนเองเป็นไปไม่ได้ต้องมีเหตุมีปัจจัยเกิดขึ้นอันสัตว์ทั้งหลายอันสัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวเกิดแก่กระจายในกำเนิด4ในกติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณที่7ในสัตวาส9ก็มีแต่รูปกับนามคือขันธ์5นี่เท่านั้นท่องเที่ยวเกิดอันอื่นไม่มีจะเกิดเป็นเทพบุตรเทวดาเป็นอินทร์เป็นพรหมก็รูปนามนี่ไปเกิด เพราะรูปนามมีส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียด แต่รูปนามที่จะเกิดไม่แล้วไม่เล่าเพราะอาศัยเหตุและปัจจัยยายังตัณหาตัณหาคือความอยากนี่ได้โกโนภิกาเป็นเอกเกิดพบอีกนันดิคือความยินดีราคะคือกำหนัดตัตระตัตราพินันเนีความเพลิดเพลินหลงทุ่งเฟื่องเหิมตามความรักตามความกำหนัดตามความยินดีที่มีอยู่เป็นอยู่โมมาวินัสมันมีอยู่ที่ไหนล่ะแน่พระพุทธเจ้าท่านชี้ตัวตัณหาเนี่ยในมหาสติปัฏฐานท่านชี้ไว้ดูก่อนพวกท่านทั้งหลายตัณหาซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้เกิดทุกข์ทั้งหลายนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อมันตั้งอยู่ที่ไหนแน่ท่านแสดงว่าข้อที่ใดเราเป็นที่รักใคร่ที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อมันเกิดขึ้นที่นั้นตั้งอยู่ที่นั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสและธรรมารมณ์จักขุวิญญาณสุตตวิญญาณคณะวิญญาณยิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณจักขุสัมผัสโสตสัมผัสคณะสัมผัสยิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสคือใจสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องแล้วก็ว่าไปแหละจักขุเวทนาสุตตเวทนาความสวยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสในธรรมารมณ์ความจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำผลทัพพะจำธรรมารมณ์ความคิดถึงรูปถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรสถึงผลทัพพะถึงธรรมารมณ์ความตรึกถึงรูปถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรสถึงผลทัพพะถึงธรรมารมณ์ความตรองถึงรูปถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรสถึงผลทัพพะถึงธรรมารมณ์ตัณหาเมื่อจะเกิดขึ้นที่นั่นตั้งอยู่ที่นั้นแน่ความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลิตภัณ ในธรรมรมความยินดีในตาในหูในจมูกในลิ้นในกายในใจของตนถือว่าเป็นตนเกิดความรักความกำหนัดความยินดีความพอใจความใคร่ตัณหาเมื่อมันเกิดขึ้นที่นั่นตั้งอยู่ที่นั่นมันเป็นเครื่องสัมผัสเป็นปัจจัยอาศัยซึ่งกันและกันอันนี้เป็นที่เกิดและถ้ายังขี้ตัวตัณหาอีกดูก่อนภิกษุทั้งหลายตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นในที่ไหนตั้งอยู่ที่ไหนก็ที่ใดเล่าเป็นที่รักใคร่ที่พอใจอยู่ในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นที่นั่นตั้งอยู่ที่นั่นความรักใคร่ความพอใจอยู่ในโลกเมื่อเมาในโลกพุ่มหลงในโลกมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ตาหรืออยู่ที่รูปหรืออยู่ที่ผมที่ขนที่เล็บที่ฟันนะมันก็อยู่ที่ใจของเรานี่ความรักใคร่ความพอใจความมัวเมาในโลกอยู่ที่ใจโลกก็คือรูปโลกก็นี่รูปโลกก็ได้แก่กายอารูปโลกก็ได้แก่อารมณ์กามโลกก็คือความมัวเมาของนั่นความไม่รู้ท่านยังชื่อว่าความรักใคร่ความพอใจนั่นแหละคือตัวตัณหาจึงว่ายายังตัณหาคือความอยากปุโรหิตกาเป็นเหตุให้เกิดพบอีกนั่นนี้คือความยินดีราคะคือความรักใคร่ความพอใจความฟุ้งเฟ้อหึงหอมเผิดเพลินรุ่มหลงอยู่ในโลกคือกายของเราเนี่ยถือว่าเอตังวะมะเป็นเราเอโซหาวัสนิเราเป็นนั่นเป็นนี่เอสมิอัตตาตินั่นเป็นตนของเรามันมัวเมาอยู่เนี่ยมันแก้ไม่ได้ในโลกอันนี้ความรักใคร่ความพอใจความมัวเมาอยู่ในโลกอันนี้แหละนั่นแหละคือตัวตัณหาความไม่รู้ตัวนี้ก็เป็นอวิชชาแน่นี่แหละสิ่งทั้งปวงเมื่อดับเพราะเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุดับขึ้นเพราะเหตุทุกทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะเหตุดับทุกทั้งหลายที่ดับไปก็ดับเหตุรู้ก่อนท่านทั้งหลายตัณหาเมื่อจะให้ละให้ละในที่ไหนเมื่อจะให้ดับให้ดับในที่ไหนธรรมะที่ดับทุกข์ธรรมะที่ดับทุกข์คือดับตัณหาทุกข์เพราะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายซึ่งเป็นตัวผลที่มันเกิดขึ้นแล้วเป็นผลได้รับวิบากมันดับไม่ได้หรอกอันนี้ไม่ให้มันแก่ไม่ได้มันเกิดแล้วไม่ให้มันเจ็บไม่ได้ไม่ให้มันตายไม่ได้มันต้องเป็นไปตามสัจจะของมันเรามาดับมิให้เกิดอีกมิให้เกิดทุกข์อีกทุกแบบนี้แหละมิให้เกิดอีกต้องดับเหตุพระพุทธเจ้าให้ดับเหตุคือดับตัณหาเรียกว่าตัณหาเมื่อจะให้ละให้ละในที่ไหนซึ่งเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ให้เกิดภพต่างๆเมื่อจะให้ดับให้ดับในที่ไหนล่ะรู้ก่อนพวกท่านทั้งหลายก็ที่ใดเล่าเป็นที่รักใคร่ที่พอใจในโลกเนี่ยตัณหานั้นเมื่อจะให้ละเสียในที่นั่นเมื่อจะให้ดับให้ดับเสียในที่นั่นดับที่ไหนล่ะดับอะไรก็ดับความรักใคร่ความพอใจอยู่ในโลกนั่นเองเพราะตัวนี้เป็นตัวเหตุดับอันนี้หมดแล้วก็ชื่อว่าผู้ดับทุกข์ในกำเนิด4ในกติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณที่7ในสัตวาส9ไม่เป็นปัจจัยการไม่เป็นอาการสืบเนื่องแห่งวัฏฏะรู้เห็นอย่างนี้คือรู้เห็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ให้มีสติปัญญาอย่างรู้สัจธรรมอย่างนี้นี่ท่านแสดงย่อๆว่าสิ่งทั้งปวงเกิดจากเหตุเมื่อดับเพราะเหตุทุกทั้งหลายเกิดจากเหตุทุกทั้งหลายที่ดับไปเพราะดับเหตุคือตัณหาร่างกายนี้ไม่เป็นเหตุเป็นผลเนี่ยท่านบอกมันไม่รักใครไม่สร้างใครไม่มัวเมากับใครมันไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแน่ตัณหาสิตัณหาหมายนั่นหมายนี่นี่พระอัฏฐสิเนื้อที่5ของปัญจวัคคีย์องค์ที่5แสดงแก่ท่านอุปติตตสาริบุตรอุปติตตสาริบุตรได้ฟังเรื่องเนตพระโสดาบันละความสงสัยได้ท่านว่าละสังโยชน์3นะสักยทิฏฐิวิจิกิจฉาจีรพัตตปรมาทไม่เป็นผู้ที่รูปคำไม่สงสัยในธรรมที่เป็นเหตุเกิดทุกข์นั่นสักยทิฏฐิที่ท่านพระโสดาบันละได้นั้นมี10ประการคือขันธ์5นี่เองท่านไม่เห็นกายเป็นตนไม่เห็นตนเป็นกายไม่เห็นกายมีในตนไม่เห็นตนมีในกายไม่เห็นเวทนาเป็นตนไม่เห็นตนเป็นเวทนาไม่เห็นว่าเวทนามีในตนไม่เห็นตนมีในเวทนาไม่เห็นสัญญาโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นสัญญา ไม่เห็นสัญญามีในตนไม่เห็นตนมีในสัญญาไม่เห็นสังขารโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นสังขารไม่เห็นสังขารมีในตนไม่เห็นตนมีในสังขารไม่เห็นวิญญาณโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นวิญญาณไม่เห็นวิญญาณมีตนไม่เห็นตนมีในวิญญาณนี่สักยะทิฏฐิ20ท่านพระโสดาบันละได้นั่นย่นคอให้กระจายง่ายไม่เห็นรูปเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แน่ไม่เห็นรูปโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นรูปไม่เห็นรูปมีในตนไม่เห็นตนมีในรูปก็คือกายนั่นเองคือไม่เห็นกายเป็นตัณหาไม่เห็นตัณหาเป็นกายตัวเหตุนั่นเมื่อเป็นเช่นนี้พระโสดาบันท่านเห็นอะไรท่านปฏิเสธขันธ์ 5ไม่เห็นขันธ์ 5โดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นขันธ์ไม่เห็นขันธ์มีในตนไม่เห็นตนมีในขันธ์ท่านเห็นอะไรท่านเห็นตัวเหตุตัวเหตุตัวปัจจัยตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏเรียกว่าเห็นกรรมกรรมวัฏกิเลสวัฏน่ะเห็นอันนี้เป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าเกิดในกำเนิด4กติ5ในพระทั้ง3ในวิญญาณที่7ในสัตวาเก่าเห็นตัวนี้ท่านจะไม่ปฏิเสธกายปฏิเสธขันธ์ไม่เห็นขันธ์โดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นขันธ์ไม่เห็นขันธ์มีในตนมีตนมีในขันธ์เมื่อเป็นที่นี้ท่านเห็นอะไรเห็นกรรมท่านเป็นผู้เชื่อต่อกรรมและผลของกรรมเด็ดขาดจึงเป็นผู้มีศีล5เป็นนิจศีลไม่ทำบาปทั้งในที่แจ้งที่ลับที่แจ้งท่านมาทำบาปด้วยกายด้วยวาจากายเว้นฆ่าสัตว์เว้นลักทรัพย์เว้นประพฤติผิดมิจฉากรรมวาจาเว้นพูดเท็จเว้นพูดส่อเสียดเว้นพูดคำหยาบเว้นพูดคำเพ้อเจ้อเลวร้ายนี่ที่แจ้งไม่ใช่ว่าที่แจ้งคือคนอื่นเขาเห็นไม่ใช่น่ะไม่ทำบาปที่แจ้งคือเว้นกายทุจริตวาจาทุจริตนั่นยังว่าท่านเป็นผู้เชื่อต่อกรรมไม่ทำบาปทั้งในที่รับและที่แจ้งมีฮีริและอุตตปะก็ละอายต่อสิ่งที่เป็นบาปทั้งในที่รับและที่แจ้งฮีริความละอายอุตตปะความสะดุ้งกลัวในกรรมอันนี้ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์สะดุ้งกลัวต่อสิ่งที่เป็นบาปเป็นผู้มีสติตื่นอยู่ไม่หลับไม่จมถ้าไม่ทำท่านไม่ทำบาปทางในที่แจ้งคือเว้นกายทุจริตเว้นฆ่าสัตว์เว้นลักทรัพย์เว้นประพฤติผิดมิจฉากรรมการเสพกามระหว่างสามีภรรยาไม่นอกกันไม่ทุจริตกันไม่จัดเป็นบาปพระโสดาบันยังมีครอบครัวอยู่เป็นสมาท่านยังจัดเป็นสมากัมมันโตหรือสมากามอยู่เป็นการที่ชอบตามประเพณีของมนุษย์วาจาท่านไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดคำเพ้อเจ้อเลวร้ายไร้สาระประโยคนี่ที่แจ้งท่านไม่ทำบาปในที่ลับคือใจเว้นอคติ4ฉันทาคติไม่รู้อำนาจด้วยความพอใจที่เกิดขึ้นโทสาคติไม่รู้อำนาจด้วยความโกรธเคืองที่เกิดขึ้นไม่พูดไปตามอำนาจโมหคติไม่รู้อำนาจความหลงพยาคติไม่รู้อำนาจความกลัวนะชันทากติงกัจฉติไม่รู้อำนาจด้วยความพอใจนะโดสากติงกัจฉติไม่รู้อำนาจด้วยความโกรธเคืองไม่ประพฤติไปตามอำนาจด้วยความพอใจไม่พฤติตามอำนาจด้วยความโกรธเคืองนะโมหากติงกัจฉติไม่รู้อำนาจความหลงนะพยากติงกัจฉติไม่รู้อำนาจความกลัวท่านเดินถูกมัชฌิมาปฏิปทาจักขยทิฏฐิท่านมาถือขันเป็นตนไม่เห็นขันโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นขันไม่เห็นขันไม่ในตนไม่เห็นตนไม่ในขันเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านเห็นอะไรเห็นกรรมกรรมวัฏกิเลสวัฏคือตัวสมุทัยส่วนที่ท่านยังละไม่ได้ส่วนที่เป็นเหตุให้ตัวกบายภูมินรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานท่านละได้ได้อย่างทางกายทางวาจาและทางใจท่านมายึดถือไว้ท่านเชื่อต่อกรรมและผลของกรรมเป็นผู้มีกติอันเดียวเป็นสัตว์ที่เที่ยงแล้วเรียกว่านิยตสัตว์นิยตจิตเป็นจิตที่เที่ยงมีหวังที่ตัดรู้พ้นไปจากทุกข์เป็นผู้ไม่ถอยหลังไม่เสื่อมวิกิกิจฉาท่านไม่มีความสงสัยและข้ามทิฏฐิทั้งสองได้คืออุเฉทิฏฐิทิฏฐิที่เห็นว่าตายแล้วสูญไม่มีอะไรก็ไปเกิดอีกข้ามไปได้ไม่ลังเลเลยสัตตทิฏฐิ ทิฏฐิที่เห็นว่าตายแล้วเกิดอีกเคยเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นอะไรนั้นปฏิเสธผลของกรรมทั้งหมดทิฏฐิทั้งสองนี้น่ะแม้สัตว์จะทำดีทำชั่วก็ไม่รับผลสัตว์ตัวนี้เคยเกิดเป็นอะไรในชาตินี้ตายไปก็ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นเหมือนเต่าเหมือนที่เคยเกิดมานี่สัตตทิฏฐิแม้จะทำดีทำชั่วก็ไม่เปลี่ยนแปลงยังย่ายไปอย่างอื่นนี่ปฏิเสธผลของกรรมส่วนท่านพระโสดาบันท่านไม่ปฏิเสธการเกิดของสัตว์เพราะท่านจับจุดเหตุได้แล้วสัตว์ทั้งหลายที่ดีรู้ที่ชั่วไปเกิดดีเกิดชั่วก็เพราะกรรมคือการกระทำของตนทางกายทางวาจาและทางใจทำดีก็ไปสู่ทุกขติทำชั่วไปสู่ทุกขติทำดีทำชั่วย่อมให้ผลจริงเมื่อท่านเชื่อต่อกรรมและผลของกรรมอย่างนี้จึงปฏิเสธเรื่องของกายเรื่องของขันธ์นั่นจึงว่าเรามีกรรมของตนมีกรรมผู้ให้ผลมีกรรมแดนเกิดมีกรรมผู้ติดตามมีกรรมที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญเป็นบาปด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจกรรมนั้นจะเป็นทายาทคือเราจะได้รับผลกรรมผลของกรรมนั้นสืบต่อไปถ้ายังมีกรรมอยู่ถ้าหมดกรรมแล้วก็ไม่มีวิบากคือไม่มีผลที่ต้องมาทนทุกข์ตกไปทุกข์อีกพระโสดาบันท่านไม่ปฏิเสธการเกิดของสัตว์สัตว์นั้นตายแล้วเกิดอยู่แต่จะเกิดเป็นอะไรแล้วแต่จะเกิดเป็นอะไรแล้วแต่กรรมแล้วแต่ผลของกรรมกรรมวัดกิเลสวัดศีลพัตตาปรมาสท่านไม่มีรูปคำเลยเชื่อมั่นในพระพุทธธรรมประสงค์ในศีลพจน์ในกรรมไม่พูดถอยหลังไม่อุทิศตนต่อศาสนาอื่นลัทธิอื่นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนี่เราเชื่อหรือยังเชื่อผมว่าสกปรกหรือยังเชื่อในร่างกายของเราเต็มด้วยของมันสะอาดหรือยังมาเราเห็นชัดลงไปไหมร่างกายของเราเป็นของมันเที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาหรือยังน่ะถ้ายังอยู่เราก็ยังไม่เข้าถึงหลักสัจธรรมเมื่อไม่เข้าถึงหลักสัจธรรมนั้นจะไปรู้ตัวเหตุตัวปัจจัยอย่างไรได้นี่มันถมทับกันอยู่อย่างนี้ต่างอันต่างถมทับซึ่งกันและกันไว้ตัวอิบาก็ถมทับตัวเหตุตัวปัจจัยตัวเหตุตัวปัจจัยก็ถมทับตัวอิบาคือตัวผลสลับซับซ้อนกันไม่รู้ว่ากี่ชั้นนับไม่ได้ยิ่งหนากว่าแผ่นดินจนมองไม่เห็นนั่น นี้สิ่งทั้งปวงเกิดจากเหตุเมื่อดับเพราะเหตุมีเพียงแค่นี้ให้พากันไปพิจารณาเอาไปภาวนาเอาการแสดงธรรมวันนี้ขอยุติแต่เพียงนี้เอาละ